Kapindo Korintus bab 11. Ibo becike yen kowe padha sabar tumrap aku kang rada bodho iki, pancen kowe padha nyabari aku. Sabab aku cemburu ing atase kowe kanthi cemburu ning Allah. Awit kowe wis padha dak pacangake karo wong lanang kang nuntun kowe kaya dene prawan suci marang Kristus. Nanging aku sumelang, mbok menawa angen-angenmu kasasarake saka kasetyanmu kang sejati marang Kristus. Padha kaya Hawa kablithuk dening ula sarana kajuligane. Awit kowe mung sabar wae yen ana wong teka martakake Yesus kang beda karo apa kang wis dak wartakake, utawa aweh roh kang beda karo kang wis kok tampa, utawa Injil kang beda karo kang wis kok tampa. Nanging manut panemuku, sadidik wae aku ora kalah karo rasul-rasul kang pinunjul iku. Menawa aku kurang pinter ing bab guneman, nanging ora mangkono ing bab kawruh, awit aku wis padha mratelakake marang kowe ing sadingah wektu lan ing sabarang prakara. Apa aku dosa menawa aku ngasorake awakku dhewe kanggo ngluhurake kowe, margo aku martakake Injile Allah marang kowe tanpa opah? Pasamuan-pasamuan liya wis dak rampok serono anggonku nampani wragat saka pasamuan-pasamuan mau, supaya aku bisa ngladeni kowe. Karo maneh, nalika aku ana ing satengahmu, aku nandang kakurangan. Aku ora gawe rubeting wong, awit apa kang kurang wis dicukupi dening para sadulur tunggal pracaya kang teka saka Makedonia. Ing samubarang prakara, dak jaga aja nganti dadi gawemu, lan sateruse aku bakal mangkono. Demi apa kang bener miturut Kristus kang ana ing aku, dak antepake kandaku, menawa panggunggungku iku ora bakal kaalang-alangan dening sapa wae kang ana ing wilayah-wilayah Akaya. Sababe apa kok ora? Apa margo aku wis ora tresno marang kowe? Allah kang nguningani. Nanging apa kang dak tindakake bakal dak terusake kanggo ngawekani wong kang padha golek dadaan kanggo nuduhake yen wong-wong iku padha kaya aku sakonco ing sajroning prakara kang bisa diegung-egungake. Awit wong-wong kang mangkono iku rasul-rasul palsu, wong kang padha tumindak cidra kang nyamar dadi rasule Kristus. Prakara iku ora gumunake, sabab iblis uga mindo-mindo dadi malaikating pepadang. Dadi dudu prakara kang aneh menawa batur-bature uga mindo-mindo dadi abdi-abdi ning kayekten. Kawusanane wong-wong iku bakal timbang karo panggawene. Dak baleni maneh, aja ana wong kang ngarani aku bodho. Dene menawa kowe uga nganggep mangkono, aku tampanono kaya dene wong kang bodho, supaya aku bisa gumunggung sawetara. Apa kang dak kandhakake iku anggonku ngandhakake ora kaya wong kang guneman manut pangandikaning Allah, nanging kaya dene wong kang bodho kang duweni kayakinan menawa bisa gumunggung. Amarga akeh wong kang lairake panggunggung cara katunyan, aku kepengin gumunggung uga. Sabab kowe padha gelem nyabari wong kang bodho, margo kowe iku padha luweh dening wicaksana. Jalaran kowe sabar menawa ana wong nganggep kowe batur tukon, menawa ana wong grogoti kowe, menawa ana wong nguasani kowe, menawa ana wong ngetokake gumunggunge marang kowe, menawa ana wong napuk kowe. Aku kudu ngakoni kanthi isin banget yen ing bab kang kaya mangkono iku aku kabeh padha ora keduga. Sanadyan mangkono, menawa ana wong kang wani ngegung-ngegungake sawijining prakara, kandaku iki ing sajroning kabodohanku, aku iya wani uga. Apa wong-wong iku wong Ibrani? Aku iya wong Ibrani. Apa wong-wong iku wong Israel? Aku iya wong Israel. Apa wong-wong iku trai Abraham? Aku iya trai Abraham. Apa wong-wong iku abdine Kristus? Kandaku iki kaya wong ora waras. Aku luweh maneh. Anggonku keroyo-royo luweh akeh. Luweh kerep dikunjoro, digebuki kaliwat-liwat, kerep kaancam ing bebaya pati. Aku digebuki dening wong Yahudi kaping 40 kurang siji, nganti ambal kaping 5. Aku disabeti ambal kaping 3. Aku dibenturi watu sepisan. Kaping 3, aku nunggang perahu kerem. Sedina sewengi, aku kumpal kampul ana ing tengah segoro. Lakuku kerep diancam ing bebaya banjir, lan ing bebaya begal. Bebaya saka wong Yahudi, lan saka wong-wong kang dudu Yahudi. Bebaya ana ing kutha, lan bebaya ana ing pasamunan. Bebaya ana ing tengah segoro, lan bebaya saka sadulur-sadulur palsu. Aku kerep rekoso lan nyambut gawe abot. Aku kerep melek, luwe lan ngelak. Aku kerep poso, katisen lan kawudan. Lan tanpa nyebutake prakara liyane maneh, momotanku sadina-dina ya iku mikirake bot repote pasamuan kabeh. Yen ana wong rumangsa apes, apa aku ora rumangsa melu apes? Yen ana wong kesandung, apa atiku ora remuk dening kasedihan? Menawa perlu kutuku munggung, aku bakal ngegung-ngegungake ing bab kaapesanku. Allah ramani Yesus Gusti kita, kang pinuji nganti salawas-lawase, pirsa menawa aku ora goro. Ana ing Damsik, gubernur kang kaangkat dening Raja Aretas, dawuhake njogo Damsik, karsane nyepeng aku. Nanging aku kaudunake nganggo keranjang, metu cendelo, menyang sandabane beteng, temah aku, oncat soko astane.